Evidentment, el veig connectat amb la casa de metals d'Oli. És un actiu importantíssim que no sé com s'ha pogut renunciar d'aquest actiu. Em sembla increïble que encara no s'hagi posat en marxa. Estic realment prendada de la sala escorxador per la seva dedicació a l'art contemporani. S'ha posat en pràctica la seva utilització en aquest sentit i crec que dona uns resultats superòptims. És un espai molt maco, molt fàcil de treballar-hi i corregeix l'inconvenient que té el Museu de l'Empordà, que és aquesta manca de facilitat d'accés i de transparència. És absolutament el contrari, i la gent com passa pel carrer veu aquell espai diàfan, atractiu, que hi entren d'una forma molt natural. Per tant, jo com a mínim aquest també ho integraria com a xarxa i possiblement obrir altres equipaments amb la mancança de recursos econòmics que hi ha, i no ho faria si no fos a règim de visites concertades, per no tenir la despesa allò fixa de tots els dies pagant vigilants que no fan res i consums elevats.